și mă poartă acasă. Ai mei mă așteaptă-n prag, cu bunătăți pe masă ne întâlnim cu drag. În noaptea minunată flori de gheață cad, să fim ca altă dată cu toții lângă brad. E mult mai cald de iarnă când sunt cu toți ai mei. Ce Crăciun.